1. Middernacht, het begin van zondag 28 april. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij vervoerd werd naar een andere gevangenis. Volgens zijn advocaat gaat het erg slecht met zijn gezondheid. De 72-jarige Weinstein werd veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar vanwege seksueel misbruik. Afgelopen donderdag werd die veroordeling teruggedraaid door het Hoogste Gerechtshof van New York. Het hof is van mening dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak werd hij 2 jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. Koningsdag verloopt tot nu toe vooral gezellig en feestelijk. Ernstige incidenten zijn niet gemeld. Wel gooide hier en daar een regenbui wat roet in het eten. In Amsterdam en Utrecht werd het op een aantal plekken zo druk dat de gemeente vroeg daar niet meer naartoe te gaan. De NS heeft zoals altijd extra treinen ingezet. Volgens het spoorbedrijf is het druk, maar wel beheersbaar. De koninklijke familie bezocht vandaag Emmen. Daar maakten ze onder meer een wandeling die volgens de gemeente zo'n 30.000 bezoekers trok. Op een legerbasis in het zuidwesten van Cambodja zijn 20 militairen omgekomen bij een zware explosie. Die vond waarschijnlijk plaats in een munitieopslag. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en een flink aantal gebouwen is verwoest, waaronder ook woningen. Na de grote explosie waren er ook nog meerdere kleine explosies te horen. De premier van Cambodja heeft de nabestaanden gecondoleerd en beloofde de begrafenissen van de omgekomen militairen te betalen. Bij het Oranje Concours in De Bilt zijn vanmiddag 2 ponies losgebroken toen de koets die ze trokken omviel. Dat gebeurde na een stuurfout door de koetsiers. De dieren renden een weg op richting betonblokken. 1 pony stootte zo hard tegen het blok dat hij zijn been brak. Een dierenarts liet het paard inslapen. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en wat regen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen wat zon in een bui bij 14 tot 18 graden. Wel gaat het stevig waaien vanuit het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat is er aan de hand met onze jongeren? Ze worden angstiger, depressiever, sneller afgeleid en ze zien hun leven vaker als nutteloos. Dat stelt de Amerikaanse sociaalpsycholoog Jonathan Haidt in zijn geruchtmakende nieuwe boek Generatie Angststoornis. Hij spreekt van een geestelijke gezondheidscrisis die rond 2012 ongeveer begon. Maar wat is de oorzaak van deze plotselinge culturele burn-out? Volgens Haidt wijst alles naar de smartphone en social media. Zou het kunnen dat we nu pas de ingrijpende gevolgen daarvan gaan zien? Onze gast van vannacht, psychiater Esther van Venema, zou willen dat zij dit boek 10 jaar eerder had gelezen. Zo ingrijpend noemt ze het. Het boek is in Nederland nog niet uit, dus u heeft het waarschijnlijk helemaal nog niet gelezen. Maar dat geeft niet. Daar zijn wij voor. De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus psychiater Esther van Venema over dit belangrijke nieuwe boek. Ik spreek haar samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Esther van Venema, welkom terug in De Ongelooflijke. Ja, wat een eer weer terug. Ja, nou, eervol om jou weer te ontvangen. De vorige aflevering met jou had veel impact. Mensen schrokken misschien nogal van hoe jij als psychiater ook de noodklok luidde als het ging om hoe het gaat eigenlijk met de geestelijke gezondheid van ons land. Maar ja, je staat niet bepaald alleen. Ik zie sindsdien meer psychiaters, psychologen en ook andere wetenschappers aan de bel trekken. Mensen, er gaat echt iets helemaal verkeerd. Maar dat kan natuurlijk ook een beetje beroepsdeformatie zijn, dacht ik. Kom jij wel eens een vakgenoot tegen, een psychiater of misschien een psycholoog, die zegt, nou, weet je Esther, eigenlijk gaat het wel goed, toch? Alsof wij inderdaad een soort professionele somberaars zijn. Ik denk dat dat ook wel klopt. Wij zien natuurlijk wel de gevolgen van allerlei beleid, besluiten, tijdgeest, zien wij in onze spreekkamers bij de crisisdienst. Het is niet alleen de sombere mening van beroepsgenoten. Het is ook wel echt statistisch aangetoond dat er veel psychisch lijden is in deze samenleving. Steeds meer. Ja, de statistiek, onderzoeken, CBS, ja. Trimbos, laten niet hele geruststellende cijfers en ontwikkelingen zien. Nee, dat zag ik. En komt dat is ook altijd belangrijk om te vragen. Is jouw indruk dat dat komt omdat er inderdaad echt meer aan de hand is? Omdat we het beter kunnen diagnosticeren? Ik denk allebei. Hè. We zijn natuurlijk beter in het vastleggen van psychische klachten. We kunnen het beter registreren. Er zijn meer databanken waar je dat allemaal kan opslaan. En tegelijkertijd zijn er ook wel opvallend veel jongeren die eigenlijk aan het begin van hun leven staan, er zin in zouden moeten hebben, maar die niet van de grond komen. Ja. Of die dit leven niet meer op deze manier willen. Hm. Of zich heel eenzaam voelen en somber en leeg en onzeker. Ik vind dat er wel veel gedoe is. Ja, ja, je hoort het veel. Ja. Ja. En inderdaad ook cijfers waaruit zou blijken dat het bepaald niet de goede kant op gaat. Maar goed, dat gaan we in deze aflevering ook meer bespreken. Want waarom we hier zitten heeft te maken met een belangrijk boek dat net uit is. The Anxious Generation. Generatie Angststoornis is de Nederlandse titel. Van de Amerikaanse sociaalpsycholoog Jonathan Haidt. Dat is een naam die vaker genoemd is in deze podcast. Zijn boeken maken altijd veel los. Ook dit nieuwe boek heeft nu al veel impact, met name in Amerika, waar die dus al wel uit is. In Nederland komt hij pas in juni uit. Ja, het is belangrijk om het hierover te hebben. We hebben alle drie ook het boek gelezen. De luisteraar waarschijnlijk nog niet. Maar goed, ze krijgen de belangrijkste lessen uit het boek. Een heel dik boek. Meer dan 400 pagina's. Ja, ja, precies. Ja, dat is heel veel 200 pagina's voetnoten, geloof ik. Maar ja, toch, maar wel een heel boeiend boek. En de luisteraar die krijgt ook van ons dan de belangrijkste lessen mee. En waarom het zoveel impact maakt, dit boek. En waarom het ook belangrijk is om het erover te hebben. Esther, ik begreep via dat jouw reactie was: had ik dit boek maar 10 jaar eerder gelezen, of niet? Ja, en ik denk niet ik alleen. Ik had gewild dat de samenleving dit boek vooral 10 jaar eerder had gekregen. En al die pagina's voetnoten zijn juist zo belangrijk, omdat hij daarmee heel goed onderbouwt waarom het telefoongebruik, het smartphonegebruik, zo verschrikkelijk schadelijk is. Ja. Ja, want eigenlijk is zijn these, er is sinds 2010, 2012 is er iets aan de hand met onze jongeren en kinderen. Vaak nog iets meer bij meisjes dan bij jongens. Namelijk wat hij ziet is een enorme stijging van mentale ziektes. Dus depressiviteit, een laag zelfbeeld, weinig betekenis zien in het leven, suïcide ook. En hij laat heel veel grafieken zien in het boek. En dan zie je eigenlijk bij al die grafieken één ding. Dat gaat een beetje zo gestaag. En dan rond 2010, of met name 2012, dan gaat het als een soort hockeystick, noemt hij dat ook. Een soort hockeystick gaat het ineens omhoog. En dat bracht hem als sociaal psycholoog tot het onderzoek van wat gebeurt er met onze jongeren. En ik was wel even benieuwd, is dat wel iets wat jij ook wel herkent? Is dat iets waar jullie als psychiaters en psychologen het over hebben? Dat inderdaad rond 2012 of zo, dat er echt iets gebeurt, dat opeens die mentale problematiek omhoog schiet? Nou ja, het valt ons als psychiaters op dat we heel vaak te maken hebben, hè, bijvoorbeeld bij de crisisdienst, met jongeren die in de problemen zijn en jongeren met geboortejaar rond 2000. Ja, dus generatie Z of zo. Ja, dat daar heel vaak iets mee aan de hand is tegenwoordig. En dat zien we niet alleen bij de crisisdienst. Dat hoor je ook als je oor te luisteren legt in studentenmilieus enzovoort. Dat er heel veel gedoe is. En iedereen kent wel iemand die psychisch aan de grond zit. Waar iets mee aan de hand is. Die niet meer wil leven. Dus dat is wel opvallend. Ja, dat valt mij en collega's absoluut ook wel op. Ja, en Jonathan Haidt gaat dus in dit boek gaat hij proberen te achterhalen. Wat is nou die reden? En waar hij met name bij uitkomt is social media, de iPhone, de smartphone. Want hij zegt, ja, wat gebeurde er in 2012? Die iPhone werd betaalbaar eigenlijk voor jongeren. En daarmee kwam bijvoorbeeld ook social media als Instagram. Ja, heel veel apps werden beschikbaar. De likes en retweets werden ingevoerd. Databundels. Ja, het breedband internet in elk huis. Dus likes en retweets, zei je. Dat likes en retweets ook. Je kon viral gaan opeens. Ja. Alles wat je beloningssysteem, zeg maar, on fire zet. Ja. Ja. En waar wij heel gevoelig voor zijn. Ja, en hij zegt dan ook, die generatie, dus die geboren is na 2000 ongeveer, iets daarvoor, iets daarna kan ook, dat is de eerste generatie die opgroeit met zo'n ding, met zo'n smartphone in hun zak. Ja, en waarbij iemand laatst zei, het is eigenlijk alsof je een generatie op laat groeien met cocaïne in je zak. Ik vond dat een beetje heftig. Ja. En toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik, ja, maar ik vind het best moeilijk om het te ontkrachten eigenlijk. Omdat de verslavende effecten enorm zijn. Vanwege de enorme verslavende effecten. En voor je brein maakt dat niet uit. Of dat nou cocaïne of seks of gamen of smartphone. Ja. Is hetzelfde mechanisme. Ja, misschien moeten we er meteen maar even bij aantekenen. Dat misschien voor een kleine groep. Die neem bijvoorbeeld jongeren met transgender vragen. Of andere minderheidsgroepen. Natuurlijk wel behulpzaam kan zijn. Dat is misschien een verschil met cocaïne. Dat er wel groepen zijn die er echt wat aan hebben. Ja, dat is een hele belangrijke nuancering. Ja. Hè? Dat je zegt van nou ja, iets is sowieso nooit alleen maar goed of slecht. Ja. Over het algemeen. En zeker minderheden, mensen die zich niet gezien, gehoord, verdrukt voelen. Ja, dan is die smartphone, social media natuurlijk echt fantastisch. Mm-hmm. Om je te kunnen verbinden met gelijkgestemde soortgenoten. Ja. En je niet eenzaam te voelen. Ja, ik ben alleen, niet gek, zeg maar. Ik ben niet gek, ik ben niet de enige. Alleen de vraag is of dat voordeel opweegt tegen het gigantische nadeel waar we het hier over hebben. Ja, precies. Ja, precies. Laten we nog even bij dat nadeel, want dat is natuurlijk de these van het boek van Haidt. En waarom het zoveel impact heeft, is dat hij stelt: mensen, er is iets aan de hand met onze jongeren. De problemen zijn groot. En het komt eigenlijk, dat is Haidt zijn stelling, voor een flink deel door die smartphone. Want hij beschrijft dat inmiddels de schermtijd voor jongeren ongeveer 6 tot 8 uur per dag is. Krankzinnig, toch? Dat zijn Amerikaanse cijfers, geloof ik. Hè? In Nederland is het misschien nog iets minder. Iets minder, maar dat stijgt ook wel flink. En het klinkt als absurd hoog, ja. Ongelooflijk. Automatisch. Zo lang op je scherm zitten. Ja. 6 tot 8 uur. Ja. Ja, in totaal. Dus dat is niet alleen de smartphone, maar ook de tv en alles. Maar goed, dan nog. Ja. Dan is dat natuurlijk heel veel. En hij schetst natuurlijk ook de gevolgen in zijn boek. Wat dit betekent voor jongeren waar zij dan last mee krijgen. En dat doet hij heel concreet. Waarbij hij ook echt aan de hand van heel veel studies laat zien wat de effecten zijn in negatieve zin op meisjes, op jongens, op jongeren in het algemeen. Ja, ik vind het wat dat betreft echt een fantastisch boek. Omdat we het nog nooit zo duidelijk in ons gezicht hebben gekregen wat hier aan de hand is. En hoe naïef we eigenlijk zijn. Nee, dat sprak mij ook heel erg aan. Omdat hij het heel gestructureerd brengt, stap voor stap. Hè? Dus het wil niet zeggen dat hij op elk punt gelijk heeft. Of, hè, er is op dit moment heel veel discussie aan de gang. En er is ook allerlei weer tegenreacties gekomen. Maar hij laat wel zien hoe je dit gesprek heel gestructureerd kunt voeren. En punt voor punt pak je. Ja. Slaapgebrek, spanningsboog. Ja. Nou, gaan we door. Hè. Al dat soort dingen. Ja, misschien even goed om een aantal op te noemen. Want dan krijgen mensen een beetje een beeld waar hij dus de noodklok over luidt. Inderdaad, gewoon minder slaap, concreet. Doordat, ja, als je even wakker wordt. Ik ken dat ook bij mezelf trouwens. Als je even wakker wordt en met kleine kinderen gebeurt er nog wel eens. Pak je heel snel die smartphone er weer bij die op je nachtkastje ligt. Ben je weer helemaal wakker. Sta je weer aan. Ja. Dus hij zegt, jongeren slapen gewoon minder. Dat is voor een gezondheid echt niet goed. Hij noemt ook dingen als inderdaad slechtere aandachtspannen, slechtere focus. Minder echt persoonlijk contact. Dus mensen spreken gewoon minder met elkaar af. Je ziet ook dat die onderzoeken gewoon duidelijk zijn dat jongeren minder met elkaar afspreken. Want waarom zou je afspreken als je ook jezelf kan vermaken door te gamen of met de smartphone thuis? De eenzaamheid neemt toe en een lager zelfbeeld is ook iets wat hij noemt. Eigenlijk alles wat gewoon heel ongezond is als je opgroeit. En wat hij ook nog wel heel mooi eigenlijk aankaart, is het probleem dat sinds misschien wel een paar decennia ouders zo ongelooflijk gefixeerd zijn op het beschermen van hun kinderen. In de fysieke wereld. Speeltuinen met rubber tegels. Ja, precies. Het rubberen tegelparadijs. Ja. Wat eigenlijk helemaal niet goed is, omdat kinderen juist onderzoeken, risico's lopen om dat in een veilige context te leren. Mm-hmm. Voor later als ze groot zijn. En dat als contrast, juist in die digitale wereld, die bescherming bijna niet heel is. Ja, dat is de grote paradox die jij schetst. Hè? Van in de echte fysieke wereld worden jongeren beter beschermd dan ooit. Overbeschermd, zegt hij inderdaad. Maar online zijn ze vogelvrij. Ja. Daar kan alles. Nou, dat trof mij wel. Ja, het is natuurlijk anekdotisch, maar ik ben 54 nu. En ik denk, van hoe vaak ik niet thuisgekomen ben met een blauw oog. Ik ben 2 keer onder een auto gekomen. Je bent onder een auto gekomen? Eén keer met de fiets en een keer lopend. Ja, ik voetbalde op straat en ik lette niet op. Dat soort dingen. Dus ik wil mijn ouders daarin ook niks verwijten of zo. Maar die lieten ons daar spelen. Ja. En het was vrij geaccepteerd dat je af en toe met een schroom of een blauw oog of een bloedneus thuis kwam. Ja. Daar werd ook niet zo heel lang over gepraat of zo. Dat was dan gewoon zo. Dat hoorde erbij. Maar internet was er niet. Nee. Je had niet zeg maar onbelemmerd toegang tot porno als jongetje. Nee. Wat nu wel zo is. Ja. Want je moet dan wel invullen hoe oud je bent. Ja. Maar dat is wassen neus. Je moet zeggen dat je 18 plus bent of 16 plus. Bijvoorbeeld, voor heel veel van dat soort sites. Controleert niemand. Maar niemand controleert dat. Nee. Dus dat soort dingen zijn wel allemaal heel anders geworden. Dus wat hij zegt, dat je in het opgroeien een beetje risico nodig hebt. Er moet wat mis kunnen gaan. Ja. Zonder dat de gevolgen al te groot zijn. En dus ik wil niet aanbevelen dat kinderen voortdurend onder auto's lopen. dat gaat al een beetje ver. Maar dat je af en toe, als je iets verkeerds zegt tegen iemand, een keer hardhandig duidelijk wordt gemaakt dat je zulke dingen niet moet zeggen. Ja. Op internet kan dat allemaal. Hè? Dan loop je gewoon weg of je blokt iemand of wat dan ook. Ja, precies. Dan kun je heel onbeschoft zijn. Ja. Je leert niet meer sociale skills. Er is geen draai om je oren. Bijvoorbeeld. Ja. En dat is op straat wel het geval, kan ik u verzekeren. Dat ja. toch wel eens een keer mogen meemaken, want ik was niet het meest sociaal aangepaste jongetje. Dus dat soort dingen, dat trof mij wel in het boek. Hij zegt, je hebt een zeker risico nodig. Je moet een keer van een klimrek kunnen vallen om je lichaam te kennen. Ja, om te voelen hoe dat werkt. Dus jij zegt dan, je hersenen zijn al voor 90% gevormd of zo. Als je een jaar of 5 bent, als je nog best wel jong bent. Alleen dan, en vooral in de puberteit, is een soort cruciale fase waarin heel veel netwerken gelegd moeten worden. En daarvoor moet je gewoon ook buiten zijn. Moet je onder andere mensen zijn. Moet je fysiek contact hebben. Moet je af en toe botsen, ruzie maken, het weer goed maken. Ja, dat soort dingen. Zeker. Dat soort essentiële dingen. Alleen hij zegt, dat staat hij ook wel met onderzoek, Dat gewoon mensen daadwerkelijk elkaar minder ontmoeten. Zelfs familieleden minder ontmoeten. En ook dat ze minder risico nemen. Dus je ziet ook een hele grote afname van bijvoorbeeld botbreuken in het ziekenhuis. En dat denk je op zich mooi. Ja. Maar hij zegt, dat is ook zorgwekkend. Want dat betekent ook dat wat evolutionair gezien gewoon goed is voor mensen, dat er weinig gebeurt. Nou ja, die puberteit is een hele belangrijke socialisatiefase. En heel cruciaal, hè, dat heb ik ook gezien bij corona, dat het toen ook niet lukte met elkaar ontmoeten op een fysieke manier. En ja, de vraag is natuurlijk wat de gevolgen zijn als je dat dus niet op een gezonde manier met elkaar aangaat en je isoleert met je smartphone en elkaar niet ruikt, proeft, af en toe mapt, elkaar ontmoet in vieze, zweterige zaal. Dus als dat allemaal veel minder is, ja, we zijn nogmaals een sociale soort, waarbij het ook echt is aangetoond dat sociale contact, dat fysieke contact, leidt tot allerlei prettige stofjes, betere hersenontwikkeling. Ja, het spelen met elkaar echt aantoonbaar is in het beschermen tegen het risico op depressie en angst. Dus als we dat allemaal uitbannen uit die samenleving, doordat mensen met die telefoon zich eigenlijk ophouden de hele tijd ten koste van die sociale, fysieke interactie. Ik denk dat we dan gewoon een stuk van onze handleiding missen. Want dan is het eigenlijk, die lockdown, daar sloeg iedereen alarm van, dit is heel slecht voor onze jongeren en zeker voor een psychische gesteldheid. Maar je zou nu bijna kunnen zeggen dat sommige jongeren vrijwillig, en dit, ik zeg nu telkens jongeren, maar dit geldt natuurlijk voor heel veel mensen, ook die ouder zijn, vrijwillig in een soort lockdown. Maar met name voor jongeren is het zo schadelijk. He, dus ik noem dat eigenlijk heel letterlijk een individuele lockdown, waarbij het heel moeilijk is om daaraan te ontsnappen. Ja. Maar het is wel heel schadelijk. Ja. Nou, Haidt heeft het over de jongeren die na 1995 geboren zijn. Dus dat zijn mensen die nu al bijna 30 zijn. Hè? Ja. Dus dat zijn ook jongeren natuurlijk, voor mij wel tenminste. Ja, hij heeft het over de generatie Z. En dat is dat zijn jongeren van ongeveer tussen de 13 en de 30. En die dus zijn opgegroeid, dat is zijn punt, in een wereld waarvan, zeg maar, buiten het steeds veiliger en voorzichtiger werd. Ja. En op internet kon alles. Ja, precies. En zijn stelling is eigenlijk dat daarbuiten te veel werd opgelet en op het internet te weinig werd opgelet. Ja. Waar je kinderen allemaal zitten. Ja. Nou ja, dan heb je wel die locatie-app, hè, waardoor ouders 24/7 in de gaten houden waar kinderen dan zijn. Ja. En dat vind ik heel cynisch dan eigenlijk. Dat zit dan weer op die telefoon. Ja. Het is verwarrend haast. Daar komen die twee werelden op een rare manier samen, inderdaad, ja. Toch moet ik ook zeggen dat ik heb een kind van 1 en van 3. Die hebben uiteraard nog geen telefoons. Maar we hebben wel een soort Het wordt wel het uur van de waarheid. Zijn gechipt. Nee, niet gechipt. Maar ze hebben een soort horloge. Ja. Wat eigenlijk geen horloge is. Maar daarmee kunnen we wel in de gaten houden van waar ze zijn ongeveer. Omdat toch, ze lopen wel eens weg. En je bent ze wel eens kwijt. Daarmee was het ook een confronterend boek. Omdat ik dacht van ik vind het wel fijn in de speeltuin dat met mijn kinderen dat er rubberen tegels liggen. Ik probeer ze wel echt buiten te laten spelen. Maar ik merk toch ook wel, je bent voorzichtig. En hij zegt ook, want nu kunnen de jongeren de schuld geven van, joh, dat ze zo'n smartphone zo interessant vinden. Of dat de oorzaak per se bij jongeren ligt. Maar hij zegt, die oorzaak ligt ook bij ouders. Omdat ouders ook wel op een of andere manier voorzichtiger zijn geworden. Ze zijn banger geworden. Hij beschrijft ook dat in de jaren 80, 90, media groeide toen. En er werd veel meer geschreven over ontvoeringen en kinderlokkers. En daardoor zijn ouders voorzichtiger geworden. En ouders hebben over het algemeen ook minder kinderen. Het klinkt een beetje gek, maar dan ben je er überhaupt zuiniger op. Heb je meer tijd om ze te controleren. Ze zijn sneller op. Nou ja, of een ander verklaringsmodel zou kunnen zijn dat we niet meer als collectief leven. Dus er is niet meer een gemeenschap waarbij die wel let op die. Het is allemaal veel anoniemer geworden. Ja. Hè? Dus je moet ook beter opletten. Ja, dat is een van de dingen die Haidt ook noemt. Hij zegt, heel veel onderzoek op dit gebied let puur op individuele gevolgen. Dus de individuele persoon, welke gevolgen ondervindt die, of zegt die te ondervinden, van internetgebruik. Maar je zegt, je moet ook letten op de impact die het op gemeenschappen heeft. Ja. Als mensen elkaar alleen nog ontmoeten, of grote delen van de dag alleen maar ontmoeten, via sociale media, dan mis je een heel stuk fysiek, lichamelijk samen zijn. En ook dat vanzelfsprekende toezicht op elkaar. Het toezicht klinkt heel zwaar, maar gewoon ook speelse correcties. Een glimlach van goedkeuring. Of even een frons van, joh, zo doe je dat niet. Dat soort dingen mis je allemaal. Hm. Waarmee een kind speels eigenlijk ook leert hoe je dat nou doet met mensen. Wat grenzen zijn, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Grenzen zijn natuurlijk super belangrijk om dat proefondervindelijk te leren. Ja, en als dat wegvalt, is het natuurlijk lastig. Ja, ja, en hij schetst eigenlijk ook een soort beeld van dat überhaupt de mentale weerbaarheid afneemt bij jongeren. Doordat zij, nou, doordat ze ouders hebben die ze heel voorzichtig behandelen en beschermen. Ja, nou, angst, ik zou angst nog wel verder willen gaan. Hè, ja. Dat ouders tegenwoordig, hè, de curling generatie ouders, überhaupt heel erg geneigd zijn om alles wat moeilijk naar confronterend is negatief weg te houden bij kinderen. Hmm. Waardoor ik ze later dan zie op mijn spreekuur of bij de crisisdienst, omdat ze dan voor het eerst nare grote mensenervaring hebben en eigenlijk niet hebben geleerd om met die moeilijke gevoelens om te gaan. Omdat het altijd werd weggemaakt, juist in een periode, in een fase dat je dat in die veilige context moet leren en verdragen. Ja. Je moet niet alles wat potentieel gevaarlijk of schadelijk is. Nee, net als dat het kind natuurlijk moet leren om het immuunsysteem te ontwikkelen door af en toe in contact te komen met hele vieze bacteriën. Omdat je anders natuurlijk van die bubbelkinderen krijgt die eigenlijk niet letterlijk weerbaar zijn. Ja, want ik vroeg me af, wat merkt jij als psychiater van de problematiek die hij beschrijft? Nou ja, ik zie heel veel angst, ik zie heel veel depressie, ik zie heel veel suïcidaliteit. Ik zie heel veel leegte, onzekerheid, gevoel van vervreemding, verlatenheid. Ja. En dat laatste zijn natuurlijk allemaal niet echt diagnostische termen, maar valt mij wel op, en collega's ook. En ja, een beetje ronddolende generatie vaak. En het is natuurlijk een sombere blik, hè, als psychiater die veel bij de crisisdienst ziet. Ja. Maar ik mis voor veel jongeren de geborgenheid, ergens bij horen, onderdeel van zijn. Ja. Allemaal in je eentje geweldig, succesvol en rendabel moeten zijn. Het is niet te doen. Ja, want jij natuurlijk in het voorgesprek dat we hadden in De Ongelooflijke met jou, had jij het over natuurlijk jouw boek, Het Verlaten Individu. Daar had je het al over dat de mens, überhaupt de moderne mens, maar dat gaat dus ook op voor jongeren, dat ze losgezongen zijn, dat ze individuele vrijheid hebben, maar ook eenzaam zijn. Dus dat is al een problematiek die jij toen schetste. En dit is dan nog iets wat erbij komt. Of onderdeel van is. Of er onderdeel van is. Ja, ja, want dat lijkt me nog wel een lastige puzzel. Dus je beschrijft een aantal factoren waardoor jongeren grosso modo wat ongelukkiger zijn. Competitie, hè, de constante idee dat je moet vergelijken met anderen. Dat je moet succes alleen aan jezelf hangt. Als je het niet lukt, dan heb je het zelf ook gedaan. Dat ouders misschien die minder tijd hebben. Misschien ook meer gebroken gezinnen. Nou, er zijn heel veel factoren die ik kan noemen. Economische situatie. De financiële crisis van 2007, 2008 en daarna. Dus het is ook heel verleidelijk aan de ene kant. Dus dat had ik wel. Denken van, er is één grote oorzaak. Smartphone. Als we dat maar oplossen. Maar het zou ook kunnen natuurlijk dat toenemende vluchtgedrag in smartphones enzovoort eigenlijk symptomisch van wat dieper ligt. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Hè? Het is natuurlijk niet. Mensen worden angstiger en gaan daardoor misschien juist wel. Het is een enorm complex probleem. Ja. He, je ziet ook de toename in het gebruik van drugs, waarbij ik me afvraag, waarom is het nodig om zo weg te vluchten uit de realiteit zoals die is? En het is absoluut niet bedoeld om een beetje te somberen met een opgeheven vingertje, maar meer te kijken van wat speelt er allemaal. Precies. En die complexiteit is gigantisch. De ander is je concurrent. Want als jij niet leuk bent, dan is de ander dat wel. En het ligt ook erg aan het individu waar de accenten liggen, waar de kwetsbaarheid zich uiten. Dus dat is heel persoonlijk bepaald. Dat kan je niet in algemene zin zo zeggen. Ja. Maar ik denk dat zeker dat wegvluchten in social media op je telefoon. Nou, ik denk dat we dat zelf ook wel hebben. Als je een vervelende dag hebt gehad en je zit een uur op social media te surfen, dan ben je gewoon even gewoon helemaal verdoofd. En dan ben je opeens een paar uur kwijt van je dag, van je leven, van je levenstijd. Ja. Maar het dempt wel lekker. Ja, dus dat herken ik wel. Ja, precies. Altijd bij de hand. Ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Altijd afleiding. Ja. Ja. Ben jij vatbaar voor de. Absoluut. Ja? Ja, ik vind het heel ingewikkeld. En ik moet er echt heel bewust mee omgaan. Ik merk dat ik heel verslavingsgevoelig ben. Mm. Zeker als het gaat om likes, om interessante koppelingen, linkjes dan weer doorklikken en zo. Ja. Ik vind het uit eigen ervaring ook een enorme uitdaging. Ja, nee, ik herken het heel erg. Ja, volgens mij, misschien zit hier met z'n drieën wel een beetje als. Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk allemaal ook wel, alle drie ook wel actief op Twitter en op social media wat dat betreft. Ja. Daar ook veel te vinden. Dus we preken ook een beetje tegen onszelf misschien. Het is ook goed om al nuchterheid te weten. Dat blijkt toch ook het onderzoek en uit klokkenluiders bij de big tech companies. Al die dingen zijn gemaakt om je verslaafd te maken. Ja, ja. Jij bent het product. Nou ja, en jouw aandacht is gewoon geld waard. Dat bedoel ik, En jouw aandacht is iets wat verhandeld wordt. En dat realiseren we ons niet heel erg. Maar in de Social Dilemma, die belangrijke documentaire op Netflix van de makers van het eerste uur Silicon Valley. Ja, die zijn eigenlijk zelf gechoqueerd over die ongelooflijke negatieve impact. De verslaving die zo enorm is toegenomen. En die zeggen letterlijk ook, ik zou mijn eigen kinderen het nooit geven. Ja, zo ja precies. Ongelooflijk, ja. Hoe hypocriet aan de ene kant, ook eerlijk. Ja. Ergens, maar... Ja, en hoe naïef wij dan van. Zijn, toch? Nou ja, dus als je dat weet, ja, moet je inderdaad dus ook voor jezelf bepaalde maatregelen nemen. Ik wil niet onszelf niet op de borst kloppen. Maar wij hebben nog geleerd hoe je moet leven zonder die dingen. Ja, wij hebben ook een analoge wereld gekend. Ja, ik heb nog gewoon een typemachine gewerkt ooit. Ja. Zeg maar. En ook dat je gewoon leert om af te spreken en niet via live locatie elkaar dan zo nadert. Maar gewoon van, ik zie je volgende week zo laat daar en daar. Ja. Ja. Ik hoor ook van jongeren die bang zijn om anderen te bellen bijvoorbeeld. Ja. Omdat ze gewoon niet meer gewend zijn hoe je dat doet. Ja, die sociale vaardigheid anders is ontwikkeld. Ja. Ja. Ik had laatst al met iemand erover. Daar zei ik, nou ja, ik heb altijd in de omgeving van Utrecht gewoond. En dan sprak ik met vrienden af op Utrecht Centraal. En had je vroeger zo'n groot analoog treinenbord. Weet je wel, met de vertrektijden. En daar had je altijd zo'n ontmoetingspaal of zo. Daar kon je dan afspreken. Dus dan zeiden we altijd, ja, dan zien we je dan om 2 uur of whatever. Ja. Ja, nu gaan mensen inderdaad met live locatie. En ik vertelde dat tegen een jonge iemand. En die keek me echt aan vanuit wat voor wereld kom jij. Ja. Toen wat ik dus zelf een beetje hoop. Hè, als je daar een positief licht aan wil geven. Dat onder de jonge generatie geleidelijk aan ook manieren ontwikkeld worden om er weer goed mee om te gaan. Dat we misschien in een overgangsfase zitten waarin het ons heel snel overweldigd heeft. Daar zijn veel mensen het slachtoffer geworden. Maar het zou kunnen natuurlijk dat op een gegeven moment toch in de jongere generatie ook, die daar van kind af aan mee opgegroeid zijn, dat men daar meer leert omgaan. Die zijn veel beter dan wij waarschijnlijk. Hè? Wij zijn waarschijnlijk gevoeliger voor die verslaving. Ja, sommige van die onderzoeken zijn het nota bene jongeren zelf die zeggen, ja, dit is te verslavend en dit gaat ten koste van mijn schoolwerk en concentratie. Misschien voordat we richting de oplossingen gaan denken, want daar komt Hyde natuurlijk zelf ook mee. Dus dat is interessant om daar zo meteen nog even naar te kijken. Bent u nou later ingeschakeld? Ik praat vannacht met psychiater Esther van Venema en theoloog Stefan Paas over een nieuw belangrijk boek wat op dit moment veel losmaakt van de Amerikaanse sociaalpsycholoog Jonathan Haidt. En het gaat over de vernietigende impact die smartphones op jongeren hebben, met name. En die impact, en dat is ook heel interessant, is verschillend tussen jongens en meisjes. Dat wilde ik nog even bespreken. Want Haidt beschrijft in zijn boek dat smartphones en social media een heel andere impact heeft op meisjes dan op jongens. Ja. Dat onderbouwt eigenlijk het hele boek door. En het valt me ook op dat heel veel onderzoek dat ook splitst. Jongens en meisjes. Terwijl, ik dacht ook een beetje van, het voelt bijna niet meer van deze tijd om zo'n onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Inderdaad, ja. Ik dacht ook van, hoe gaan we dat rechtbreien hier? Ja, nou doe eens een poging. Nou ja, maar het blijkt wel gewoon dat er grote verschillen zijn. Ja, toch? Biologische verschillen tussen jongens en meisjes. Nou ja, in ieder geval wat de impact is van social media, die verschillen zijn de hersenen van meisjes zijn anders dan de hersenen van jongens. En dat zijn gemiddelde. Hè, dus er zijn ook meisjes met enorm jongens-like hersenen en andersom. Tuurlijk. Maar gemiddeld gezien zijn er verschillen, biologische verschillen in de manier van hersenen, anatomie van jongens en meisjes. En wat bij meisjes heel erg opvalt, is dat ze natuurlijk enorm gefocust zijn op het visuele aspect. Het vergelijken uiterlijk met elkaar. Er zijn ook meer op social media die visueel ingesteld zijn. Zoals Instagram en TikTok. En dat zijn, schrijft Haidt, ook de slechtst denkbare social media voor onze gezondheid. Ja, precies. En ook altijd veel meer betrokken op relaties. En op de effecten van relaties. En agressie in relaties. En vergelijken met elkaar. En dus dat is een groot probleem. En wat Haidt ook wel terecht benoemt, is dat meisjes ook gewoon kwetsbaarder zijn voor misbruik via social media van figuren die daar toch wat grenzen lopen. Meisjes wordt meer gejaagd. Ja. Toch gezegd. Ja. Dus dat maakt ze ook echt wel kwetsbaar. Nou, dat zien we natuurlijk ook met die hele problematiek als het gaat over meisjes die naaktfoto's hebben gedeeld en die dan viraal gaan. Of die lijstjes van die studentencorpora. Bangalijstjes. Dus meisjes zijn online gewoon veel kwetsbaarder. Ja. Ja, en daar ondervinden ze de gevolgen van. Hij schrijft ook, ze spenderen ook meer tijd op social media dan jongens. En dan is de social media die ook nog het meest funest zijn voor de mentale gezondheid. Ja, het onderzoek zou blijken dat meiden die meer tijd online besteden 3 keer zo vaak depressief zijn. Ja, hij heeft een heel hoofdstuk over meiden en een hoofdstuk over jongens. En bij jongens zegt hij ook steeds, daar zijn de resultaten veel minder duidelijk. En Ja, dat speculeer vind ik ook wel interessant, hè? Ja, want dat zie ik ook wel vaak in mijn werk van die jongens die niet van de grond komen. Ja, failure to launch. Ja, dat is een mooie. Hikikomori heet dat in het Japans. Van die jongens die de hele dag op hun kamer zitten. Ja. Of op hun bed blijven liggen om te gamen. Of op een scherm in ieder geval te zitten. Ja, want hij zegt, bij meiden is het probleem meer social media. En bij jongens is het probleem meer gamen. Waarvan hij zegt. En pornoverslaving. Ja, die twee noemt inderdaad. Ja. En over gamen zegt hij, dat is inderdaad speculatiever, want er zijn ook games die echt best wel goed zijn voor je ontwikkeling. Ja, hij is zeker niet alleen maar negatief. Hij is zeker niet alleen maar negatief over gamen, maar hij heeft wel dat failure to launch, noemt hij dat, geloof ik. Ja. Dat veel jongens daardoor wel laks worden of futloos. Of onzeker. Ontzettend veel tijd verspillen. Ja. En ook achterlopen op school ten opzichte van meiden. Hè? Een bepaalde lethargie, passiviteit. Niet om schuldig te maken, maar gewoon van het lukt ze niet. Letterlijk failure to launch, inderdaad. Het lukt niet om van de grond te komen. En dat vind ik wel een hele treurige ontwikkeling. Ik zie ook wel eens dat soort jongens. Ik heb altijd enorm met ze te doen. Ja. En ze lopen ook een achterstand op in een cruciale fase waarin ze juist wel van die grond af moeten komen en opstijgen. Ja. Waarbij ik dan ook heel bezorgd ben en ook de vraag heb van komt dat ooit nog goed? En wat is de restschade in feite? En nogmaals, ook die pornoverslaving bij jongens. Ik heb een tijdje bij het Nederlands Centrum voor Seksverslaving ook gewerkt als psychiater. En ik heb veel jongeren gezien, jonge mannen, die eigenlijk in een kwetsbare fase, of als het thuis niet helemaal lekker liep, of onzekerheid, pesten op school, dan op veel pornosites terechtkomen. Ja, daar ook een soort vluchtroute van gemaakt hebben. Daar zich wel gezien voelen, of noem het allemaal maar op. Ja, daar hoef je niet te daten, hè? Daar hoef je niet te daten. En dan is er allerlei zaken zijn er mogelijk die in het echte leven onhaalbaar zijn. Ja. Als je een onooglijk jongetje bent wat heel onzeker is. Mm-hmm. Ja, en dan zie je zo'n pornoverslaving eigenlijk ontstaan in die fase waar ze de rest van hun jonge jaren leeftijd ongelooflijk veel last van houden. Is dat, want je gaat er niet heel vaak over. Is dat een onderschat probleem? Ja, het is een onderschat probleem. Het is ook een enorm taboe. En daar zijn ook wel cijfers over dat het best wel een zorgwekkend probleem is. Alleen het is, het is niet heel erg bespreekbaar. Ja, dat lijkt me lastig, ja. Ja. Maar je noemt wel iets van bijvoorbeeld minder interesse in seks hebben. Dus, of in echte, zeg maar. Echte, in echte intimiteit kunnen opbouwen. Ja. Hè? Dus als het natuurlijk altijd via de porno-route heel snel je bevrediging organiseren en op een, misschien wel een extreme manier soms. Ja. Dan is het gewoon een relatie opbouwen met de bijbehorende fysieke interactie. Precies. Allemaal veel te veel gedoe. En moeilijk en onzeker en angstig. Je kunt afgewezen worden. Ja, ik vind dat ook wel een belangrijk punt om heel nadrukkelijk wel te noemen. Ja, terecht. Moet ook denken aan een boek van Louise Perry. Het gaat ook over Sexual Revolution. Ja, Sexual Revolution. En die schrijft dan ook over een porno dat het de relatie steeds moeilijker maakt tussen jongens en meiden. Ook omdat jongens inderdaad denken dat bepaalde dingen heel normaal zijn. Ja. Meiden gewoon niet op zitten te wachten, maar zich soms wel verplicht voelen om daarin mee te gaan. Want ze denken, dit hoort er dan blijkbaar bij. En anders krijg ik te horen dat ik preuts ben en zo. Nou ja, en andersom, dat die gevolgen jongens, echt groot kunnen zijn. Ja. Het altijd moeten presteren, terwijl dat helemaal niet reëel is. Hè? Dus dat soort ideeën en overtuigingen die niet kloppen met de werkelijkheid, maar die wel heel beperkend, belemmerend zijn in het opbouwen van gezonde relaties. Ja. En hij pakt dit dus best wel breed uit, want hij zegt dan, hij noemt de porno, maar hij noemt ook gamen. En hij zegt dan, het verschil met wat de smartphone dan nog toevoegt, is dat je gamen kon normaal gesproken alleen thuis. Nou, en dat zorgt er dus al voor dat het middels de games zo goed zijn en de gamewerelden zijn zoveel mooier bijna dan de echte wereld, dat je zou denken van, waarom zou ik nog gewoon buiten gaan voetballen of whatever. Maar die smartphone zorgt er ook voor dat je niet alleen thuis kan gamen, maar eigenlijk overal waar je komt min of meer kan gamen. Dus dat maakt het nog uitdagender om daarmee om te gaan. En constante non-stop toegang tot onmiddellijke beloningen. Ja, precies. En afleiding. En dat iets is wat we als mensheid gewoon nooit gehad hebben in onze hele lange geschiedenis. En dat we daardoor nog niet echt weten wat deze effecten zijn. Dat zeggen sommige onderzoeken ook. Van het is nog te vroeg allemaal om dit te stellen. Maar hij luidt nu met dit boek volgens mij als eerste gewoon echt keihard die noodklok van, jongens, we kunnen wel wat effecten zien. Kijk naar deze gegevens. En die effecten zijn niet vrij. En bij jongens is het dan ook nog zo dat de jongens steeds meer achterraken op meiden. Hè? Ook qua schooldiploma's, qua opleidingsniveau. Ja, dus dat is een ontwikkeling die je überhaupt ziet. Dat verbindt Hyde ook aan die cultuur van curling ouders, zeg maar, of alle risico weg slopen. Jongens zijn op school over je gemiddeld genomen wat anders. wat meer risicozoekend, wat lastiger soms. Ja. En als je de schoolsituatie zo organiseert dat het eigenlijk allemaal niet meer kan. Meiden zijn gewoon heel goed in samen dingen doen. Overleven daarin. Geconcentreerd werken enzovoort. Ja. Die kunnen dat veel beter. Ja. In die zin blijven jongens dan ook vanzelf wat achter. Nou ja, en het is natuurlijk ook een tijdgeest waarin heel erg veel mannelijke kwaliteiten niet heel erg gewaardeerd worden. Als je het veerkracht niet meer nodig. Nee. Precies. Het macho zijn is in bepaalde kringen nog een ideaal, maar niet over het algemeen. Nee. Om een computer te bedienen hoef je niet zo sterk te zijn, bijvoorbeeld. Nee. Nee, je hebt dus ook op online heb je natuurlijk ook een hele cultus bijna van weet die gozer ook weer? Tate. Ja, Andrew Tate. Andrew Tate. Ja, precies. Die ook heel erg juist de jongens weer een macho wil krijgen. Macho. En dat resoneert ook heel erg. Dus het heeft ook, Nou ja, dat is ook weer verbonden met allerlei ingewikkelde politieke stromingen. Ja, precies, dus precies. Andere podcasten. Het resoneert bij bepaalde segmenten, bepaalde groepen. Dus de zorg die wij hier uitspreken, denk ik, is ook een zorg vanuit gemeenschap. Want iedereen kan altijd zeggen, ja, maar heel veel mensen hebben er ook leuke effecten van. Niet iedereen heeft er last van. Het is altijd maar een groep, een kwetsbare groep. Er zijn gewoon heel veel jongeren. Maar het punt is natuurlijk altijd, geef je om die kwetsbare groep of niet? Ja. Dus hoe belangrijk vinden we het dan? Je kunt ook wel zeggen, 80% heeft er geen last van, 20% wel. Ja. Of erg. Ja. En dus? Betekent dat dan dat onze schouders moeten ophalen? Of moeten we daar dan niks mee? Ik denk dat het, ook al is het misschien maar 10-20%, ik weet geen eens de cijfers. Ik denk nog, dat het veel meer is. Ja. En ik denk dat de cijfers echt wel schrikbarender zijn dan we ons tot nu toe realiseren. Ja. En ook niet alleen vanuit wetenschappelijke onderzoeken die dat kunnen aantonen, waar we het in het begin over hebben gehad, maar ook gewoon intuïtief. Hè? Dus dat het isolement, het in je eentje op je telefoon, afleiding, demping, niet deelnemen aan iets wat we met elkaar doen. Wat hij ook zo mooi die asynchroniciteit noemt. Hè? Dus niet meer met elkaar iets delen. Ja. Maar in je eentje, op jouw moment. Het is allemaal op het ik gericht. En dat klinkt zo prekerig als ik het zeg. Maar het is gewoon onze soort. Die gaat daar niet goed op. Nee. We zijn gemeenschapsdieren. Dus die asynchroniciteit in tegenstelling tot met elkaar dingen delen. Het ritme van het leven. Met elkaar aan tafel. Conversatie. Sociale interactie. Als je dat uit elkaar trekt. Hoe dat nu dan gaat. Ja, dan heb ik niet heel veel onderzoek nodig om te snappen dat dat gewoon heel ongezond is. En dat we dat we ons daar niet lekker door voelen. Misschien is dit wel een mooie opmaat naar ook het een beetje. Het allermooiste hoofdstuk van dit boek. Ja, dat vind jij het allermooiste hoofdstuk, hè? Want hij beschrijft nu eigenlijk wat we tot nu toe hebben beschreven. Namelijk gewoon de gevolgen voor jongeren, voor jongens en meisjes. Maar hij heeft er niet alleen over de smartphone. Het gaat ook nog wel een spade dieper. Dat maakt het natuurlijk voor de ongelooflijke wel interessant. Hij heeft het ook over spiritualiteit, over religie. En ook iets wat opvallend was uit de onderzoeken die jij citeert, is dat zowel jongens als meisjes sinds 2012 het leven betekenislozer gaan vinden. Dat is ook een data waar hij naar gekeken heeft. Dat jongens en meisjes het leven betekenislozer gaan vinden. En ja, dat doet me ook wel denken aan wat jij net zei, Esther. Want dat is ook iets wat jij dus merkt. Dat... Ja, absoluut. En ik sprak laatst een jongere. En ja, het blijft mij resoneren wat hij zei. Hè? Van de eerste 10 minuten als ik 's morgens wakker word, dan doe ik mijn telefoon aan en dan ga ik scrollen. En dan zie ik al die succesvolle mensen, al die geweldige carrières, relaties, prachtige lichamen. En zei hij, dan moet ik nog met mijn miserige leventje beginnen. Ja. En dat vind ik zo veelzeggend, die uitspraak. Dat ik denk van ja, daar zit voor mij alles in aan ellende. Ja. En ja, eigenlijk verwaarlozing van jongeren. Dat ze op die manier in de steek gelaten worden. Aan zichzelf overgeleverd zijn. Geen onderdeel meer van zijn. Dus dat gebrek aan zingeving, die betekenisloosheid, die vervreemding haast. Ja, ik vind dat heel aangrijpend, als ik eerlijk ben. Dat is natuurlijk iets wat psychiaters al aankaarten. Het woord zingevingscrisis, dat is natuurlijk in onze podcast al menigmaal gevallen. Maar dat is eigenlijk iets wat veel breder door de samenleving trekt, toch? Dat steeds meer de mensen de betekenis van hun eigen leven zien. Ja, en ik denk dat je betekenis ook niet kan vinden als je alleen naar je eigen leven kijkt. Ik denk dat dat echt inherent is aan het onderdeel van zijn. He, en of je dat nou wil of niet, ik denk dat dat een feit is. In het laatste boek wat ik samen met Joost Reuzelaars heb geschreven, heb ook Jan Terlouw gesproken over de rol die we jongeren zouden moeten geven. En het ertoe doen door betekenis te hebben in die gemeenschap, in die samenleving. En het klinkt allemaal heel oudbollig en prekerig, maar die zinloosheid van alleen maar voor jezelf leven en dan ook nog eens heel succesvol moeten zijn. De ander is je concurrent nogmaals, want die is altijd leuker en succesvoller dan jij. Ja. Het is afschuwelijk. En ik vind dat die telefoon is daar niet de oorzaak van, maar die versterkt dat wel enorm. Maar dat is eigenlijk hetzelfde effect wat we net beschreven aan de positieve kant. dat je als minderheidsgroepen meer mensen kunt vinden die op jou lijken. Gaat andersom natuurlijk ook, zoals die jongen die jij noemde. Je wordt constant geconfronteerd met zoveel mensen die het beter doen. Ja. Dat kun je niet gaan opboksen. Ja, en als je daar gevoelig voor bent. Betekenisloos. Ja. He, dus ten opzichte van die enorme massa in die externe wereld die het allemaal leuker en beter doet dan jijzelf. Ja, waarom zou je leven? Ja. He, dus die rol, die plaats in de gemeenschap, de betekenis ertoe doen, want ik heb een taak, ik heb een opdracht, ik heb een verantwoordelijkheid, ik doe ertoe. Ja, dat wordt door die hele social media, wordt dat in mijn beleving behoorlijk weggevaagd. Tenzij je al geleerd hebt misschien, als jongere, van ja, maar het leven heeft betekenis. Er is een grotere betekenis dan jijzelf. Dat haakt weer aan misschien bij die zingevingscrisis, dat ook gewoon te weinig... Maar dan doe je geleerd op, wordt, op want, christelijke jongeren, op gelovige jongeren. Nou, ja, hij wijst naar religie onder andere. Maar goed, het hoeft misschien niet alleen religie besloten te liggen. Hij maar... noemt religie en sport, noemt hij. Met religie als plus, zegt hij. Want daar doe je nog meer samen enzovoort. Een sportclub kan ook al goed zijn voor je. Maar inderdaad, dat in een gemeenschap leven met bepaalde idealen. Met generaties door elkaar heen. Dus het is echt dat doorgeschoten individu versus... die gemeenschap, de collectiviteit. Ja. Ja, ik zeg altijd, ga met elkaar volksdansen of in een koor zingen. Want daar blijken uit onderzoek ook de beste mooie stofjes... in je brein geactiveerd te worden. Ja. He, dus beloningsstofjes, maar dan leuke beloningsstofjes... die voor het goede doel zijn. En oxytocine, wat in de volksmond het knuffelhormoon wordt genoemd. Okay. Dus ook wel echt aangetoond dat dat heel fijn is voor ons. Ja. En dat dat eenzaamheid, dat isolement... aan de andere kant juist heel ongezond is... waarbij aangetoond is dat eenzaamheid ongezonder is... dan een pakje sigaretten roken per dag. Hè? Dus nou ja, dat zijn ook wel echt onderbouwde... Volksdansen en in een koor zingen. Nou ja, of dan iets hedendaagser, ik weet niet. Waar je nou gaan als je dan gaat volksdansen in een koor. Dan hij heeft het over wat hij sacredness noemt, hè? Heiligheid. Hij zegt, in gemeenschappen is altijd een soort idee... van wat hoger en lager leven is. Wat de moeite waard is, wat er echt toe doet... Ja. En wat je eigenlijk alleen maar afhoudt van je bestemming... Of wat je ja, neerhaalt, die grading. Ja, dat is mooi, hè? Dus het ankerpunt boven je. Ja. Dat wat ons overstijgt en waardoor we eigenlijk ook met elkaar verbonden worden. Ja. Nou, dat haal je niet uit je telefoon, zeg maar. Ja, dat zegt hij dus. Ja. Laten we aan de vraag stellen, de hele dag op je telefoon zitten. Is dat uplifting of degrading? Oh ja. Dus tilt dat je op naar een soort ideaal buiten jezelf. Iets wat hoger is in jezelf, iets waar je geïnspireerd van raakt. Iets waar je denkt van nu wil ik aan de slag. Of dit maakt het leven de moeite waard. Gaat je bloed weer bruisen? Hm. Of is het eigenlijk vooral versuffend, uitputtend, chagrijnigmakend? Ja, als je toch weer die paar uur of uur kwijt bent geraakt aan je telefoon... Dan heb je het gevoel alsof je een zak marshmallows hebt opgegeten. Ja. Ik bedoel, het ligt er wel aan. Ja, je hebt wel eens een goed... Ik bedoel, voor mezelf spreken, ik heb echt wel eens een goed gesprek. En dat is ook wel een reden van waar ik het wel blijf doen. En soms ontmoet je echt mensen die je niet, anders niet gekend via had. Via telefoon bedoel je? Via Twitter. Oh, via Twitter, oké. Of dat je echt wel eens dingen leert of opsteekt. Denk van, dat had ik anders niet opgestoken. Dus, je absoluut zo. Maar het is ook waar dat je maar zo uren kwijt bent met dingen... waarvan je denkt, dit was zonde van mijn tijd. Nee, en ik vind het wel interessant dat hij termen gebruikt als sacredness. Dus heiligheid, zou je kunnen zeggen. Jonathan Haidt is zelf... hij is van Joodse komaf, maar hij is atheïstisch. Ja. Maar hij stelt wel dat religie gezond is voor je geestelijke gezondheid. Dat zou ook uit onderzoek blijken dat religieuze... mensen iets gelukkiger zijn. En dat het ook te maken heeft met wat jij net schetste, Esther. Het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. En dat die mensen vaak ook beter bestand zijn... tegen de problematiek die hij hier beschrijft. Dus met betrekking tot smartphones. Hij noemt een aantal redenen. Dat, ten eerste blijkt dat religieuze jongeren... zitten gemiddeld minder op een smartphone... dan atheïstische jongeren, zegt hij. Onderdeel uitmaken van een stabiele gemeenschap maakt je minder eenzaam. Dat zei jij net ook al, Esther. Meditatie zorgt voor meer focus en voor minder depressiviteit, beschrijft hij. En dat vond ik ook wel interessant. Religieuze jongeren krijgen vaker al regels mee vanuit huis. Dus die worden ook minder vrijgelaten online over het algemeen. En ik kan me voorstellen als je in een religieuze gemeenschap opgroeit... dan krijg je natuurlijk juist van jongs af aan mee... van het leven heeft wel betekenis en jij hebt betekenis... en alles wat hier gebeurt heeft betekenis... dan maak je misschien net iets minder vatbaar voor het idee van... als ik het zelf niet waarmaak... dan heeft het leven helemaal geen betekenis meer. Of heb ik geen betekenis meer? De vraag of het leven betekenis heeft is een hele ingewikkelde. En ik denk dat het wel beschermend is als je vanuit religie... in ieder geval de notie krijgt dat je betekenis mag geven aan dat leven... In contrast met die telefoon, waarbij het eigenlijk volstrekt zinloos is... omdat iedereen leuker en geweldiger is dan jij. En je totaal niet relevant eigenlijk bent. Ja, en het is niet alleen iets wat in je hoofd zit. Hè? Heb je een soort filosofie van, heeft het leven een betekenis? Dat klinkt toch wel abstract soms. Wat hij laat zien, dat vind ik wel mooi. De religieuze gemeenschap brengt ook ritmes aan in het leven. Ja. Dus je hebt een wekelijkse viering, je hebt feesten, een paar keer per jaar. Dus dat soort dingen, die ritmes, die zegt hij een phone-based life, zoals hij noemt, een leven dat gebaseerd is op constant op je smartphone zitten, heeft die ritmes niet. Alles is onmiddellijk overal toegankelijk. Maar daardoor kost het ook niks. Je hoeft er niet naartoe te werken. Je hoeft er niet samen in een soort ritme te komen om daar te zijn. Ik vind het altijd heel erg idioot dat je, ook al sta je bij de zelfscankassa van een supermarkt, op dat moment kan je een bericht krijgen dat een dierbare is overleden. Ja. In plaats van op een gedragen moment, op een gepast moment. Ja. En dat 24-7, dat grenzeloze, dat vind ik heel vervreemdend ook, ja. Grenzeloos en ongestructureerd. Ja, dat dus is chaos krijg je dan. Ja, dat is meestal, gaat meestal niet goed samen met betekenis beleven. Nee. En het is dus, hier blijkt ook weer uit van, het is allemaal zo relatief nieuw natuurlijk. Het is nu pas voor het eerst dat we ontdekken, wat doet dat met ons, dat je inderdaad voor een zelfscankassa dat soort berichten kan krijgen. Maar dat heeft ook weer te maken met dat lichamelijke. Nu dat voorbeeld dat jij noemt. Hoor eens, je oom die en die is overleden. En als dat iemand is die echt dat voor je betekent. Op dat moment zit je het liefst tegenover iemand anders die je dat gewoon rustig vertelt. Dan kun je samen even huilen, bidden, weet ik veel. Elkaars hand vasthouden. Dat kan niet online. Het is beter dan niks, maar het kan niet online. Nee. En als we het dan toch over de kracht van religie hebben, religie doet heel veel met het lichaam. Hè? Knielen, dansen, vasten. Allemaal dingen die onmiddellijk fysiek zijn. Dansen? Er zijn religies, David, niet degene waar wij uitkomen, waar gedanst wordt. Ik heb daar al eens een boek over gelezen. Nee, er zijn niet veel religieuze. Nou, de Pinkstergemeente. Kom op, de lucht. Ik heb in Afrika in kerken gezeten waar je echt niet heel weinig zit. Ja, dit was een hele eurocentrische opmerking. Zeker. Van mij. Ja, nee. Maar snap je het punt? Dus al dat soort dingen die iets met je lijf doen, verdwijnen allemaal. Nou ja, kijk, ik denk dat voordat het te veel gesomber wordt, we hebben te maken met de fysieke wereld. Daar zijn we op ons best, zeg maar. Over het algemeen, hè? Even los van alle oorlogen en conflicten dan. En we hebben die digitale wereld er nu bij gekregen. En daar moeten we ons toe zien te verhouden. Natuurlijk. En we zijn overdonderd, overspoeld. De wet en regelgeving is al absoluut niet op orde. Nee. En we zijn, we lopen heel veel risico's in die digitale wereld. Zeker meisjes, opgroeiend. Maar we moeten daar wat mee. Ja. Dus we kunnen het ook niet weg. Afschaffen. We niet kunnen ook niet ergens een stekker uittrekken. Maar ik denk wel dat het goed is om daar kritisch en nuchter naar te kijken. Ja. Hè, van wat is er aan de hand? Wat is de diagnose, zeg ik altijd? En wat moeten we vervolgens gaan doen? Ja. Nou, dat is inderdaad goed dat je dat opwerpt. Want Haidt heeft een aantal oplossingen heeft hij bedacht. Misschien interessant om die even te noemen. Nou, bijvoorbeeld zegt hij geen smartphones voor de middelbare school. Dus geef je kinderen geen smartphones voordat ze 12 à 14... hij noemt zelf geloof ik het de leeftijd. 14 is het jaar dat ze in Amerika naar de high school gaan. Ja, precies. Dus geef ze dan misschien alleen een soort basistelefoon. Weet je, als een oude een flipding. Ja, precies. Dat soort dingen. Dat je niet al gelijk aan een smartphone gaat als ze jong zijn. Geen social media voor 16 jaar. Laat kinderen de meest kwetsbare periode van hun hersenontwikkeling doormaken voordat ze worden gekoppeld aan een stortvloed van sociale vergelijking en algoritmisch gekozen influencers. Dat hij zegt niet dat ze niet op sociale media mogen. Hij zegt, laat ze geen eigen account, geen contract afsluiten met een big tech company voor die tijd. Nee, dus precies. Geen eigen account. En nu moet je ook aangeven dat je 16 bent, hè, in Amerika geloof ik. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Maar dat wordt niet gehandhaafd. Dus iedereen kan gewoon, ook als je 10 bent, kan je dat aangeven. Telefoonvrije scholen pleit hij ook voor. Dus dat mensen, de kinderen op school gewoon hun telefoon en alles moeten inleveren in een kluisje en dan de rest van de dag niet naar omkijken. Gebeurt in Nederland steeds meer. Hè? Wordt ja, steeds gelukkig. Ik ben er zo dankbaar om. We gaan van een paar keer aan. Sommige dingen uit zijn boek zijn nog omstreden in de discussie. Maar als je kijkt naar dit punt, dat wordt in Nederland ook constant genoemd. Ook in onderzoek komt er naar voren. Het leidt kinderen vreselijk af. Het laatste wat hij noemt hangt meer samen met wat we eerder bespraken. Hij zegt, het moet veel meer spel zijn zonder toezicht voor kinderen en meer onafhankelijkheid voor hen. Want dit is de manier waarop kinderen op natuurlijke wijze sociale vaardigheden ontwikkelen. Ja. Angst overwinnen en zelfsturende jongvolwassenen worden. Ja, dus dat zijn even zijn maatregelen. Ook best wel een beetje niet van deze tijd door echt voor verboden te pleiten. Hè? Dus geen social media voor 16, dat niet mogelijk maken. Telefoons weg op school, et cetera. Ja, dat klinkt ook wel een beetje als, met alle respect natuurlijk, als luchtfietserij. Omdat veel ouders natuurlijk onmiddellijk zeggen van, hallo, hoe doe je dat dan? Nee, mijn kind dat ontzeggen. Dus je moet dan wel, en daar pleit hij ook voor, als ouders ook link up met each other, zegt hij. Dus ja. Je moet hier heel bewust van zijn. En tegelijk ook verbonden gaan sluiten met elkaar. Dat je zegt, we gaan dat samen doen. Als je dat in je eentje gaat doen. Kijk, dan geef je een kind ook weer een heel groot probleem. Precies. He, want dan isoleer je een kind. Word je ongelukkig van. Community, buiten de groep, ook heel slecht. Maar laten we eens iets anders proberen. Als je dit probleem nou vergelijkt, of als je het niet hebt over social media, maar hebt over roken. He, je hebt longarts Wanda de Kanter. Die pleit voor een rookvrije generatie. Knokt daar enorm hard voor. Tegen alle lobby vanuit de tabaksindustrie in. Maar stel dat je het nou vergelijkt. Dat je zegt, smartphone gebruik is net zo ongezond voor jongeren mentaal als roken. Dan zeg je toch ook niet, dan zeggen ouders toch ook niet van ja, maar ja, hè, het is wel een beetje raar dat ze dan op hun 12e dat ze dan niet mogen roken. Dat hebben ze wel heel lang gezegd. Straks is mijn kind de enige in de klas die niet rookt. Ja. Dan vind je het echt vergelijkbaar. Omdat ik vind het echt roken heeft geen positieve gevolgen. Smartphone, dat lastig is ervan natuurlijk dat je van al die dingen die we nu negatief, waar negatieve gevolgen zijn voor bepaalde groepen, ook kan zeggen, maar het is niet alleen maar negatief. Je hebt er ook wat aan. Ja, zeker. Maar nogmaals, de positieve effecten, minderheden, jongeren die zich eenzaam voelen, die daardoor weer connectie voelen met anderen, dat weegt niet op tegen de gigantische epidemie van psychische klachten en stoornissen in de ontwikkeling die er ook zijn. Ja. En dan moeten we kijken hoe we op een andere manier zorgen dat deze jongeren zich niet eenzaam voelen. Maar ik zou wel het gedachte-experiment in ieder geval willen lanceren om het wel te vergelijken met roken. Mm-hmm. En dan eens even kijken wat we ervan vinden. En als het niet klopt, dan prima, dan horen we dat ook wel. Is het niet meer vergelijkbaar met drank? Zo van een beetje is niet zo erg, maar te veel. En constant. Nou ja, kijk, het lastige is dat bij social media, daar zitten grote tech-companies achter. Ja, die belangen zijn zo groot dat ik niet heel erg geloof in subtiele oplossingen. Nee. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat er misschien ook mensen luisteren en die denken, ja, door weer drie volwassenen die zich zorgen maken over de jeugd van tegenwoordig. Dat is iets van alle tijden. Dat was zo toen de tv kwam. Ik las zelfs dat het zo was toen de wals, die dans populair werd. Dan maakten mensen zich zorgen over de jongeren. Nou, daar wil ik wel even een keer op ingaan. Ja, inderdaad. Schaken, dat zou tot gewelddadigheid kunnen leiden. Ja, dat kan me ook eens meer voorstellen. Als niet zo'n blik ook. Dus misschien zijn er wel mensen die denken, zitten ze daar als een stelletje boemers. Van die sombere muppets. Ja, zo, zich zorgen te maken over de verderfelijke maar kijk, jeugd. David, ik ga er toch even heel streng in zijn. Social media is gewoon cocaïne voor je beloningssysteem. En zodra je beloningssysteem wordt gehackt, zijn wij enorm at risk voor verslaving. En als wij verslaafd zijn, ja, dan is er geen land met ons te bezeilen. Verslaving is echt een vreselijk lastig probleem. Daar heb je natuurlijk ook veel mee te maken in je werk. Ja. Dat ziet. En ik vind het linken van deze hele kwestie. Maar verslaving, denken we, verslaafd de connotatie aan de wals die wij en aan schaken heb ik nog nooit daar problemen uit voort zien komen. Meest. Dat was een periode in mijn leven dat ik niet verslaafd was aan de wals, maar wel aan schaken. Dat lijkt me nou een hele leuke verslavingskliniek. Allemaal mensen die verslaafd zijn aan de wals. 1, 2, 3. Dat is meer een soort dwangstoornis. Ik kwam het voorbeeld echt tegen op internet. Tellen. Nee, maar bij verslaving, ik vind het interessant dat je dit zegt, Esther. Want verslaving, de eerste connotatie die ik daarbij nog steeds heb, is inderdaad cocaïne, is drugs, is echt narigheid. Maar jij ziet natuurlijk ook verslaving van veel andere soorten. Het maakt niet uit voor het brein. Het is hetzelfde gebied wat gewoon in de problemen komt. En de symptomen die eruit voortkomen zijn hetzelfde. Somberheid, angst, leegte, onzekerheid, suïcidaliteit. Allemaal symptomen die samenhangen met verslaafde breinen. En dan denk ik, ja, dat lijkt me toch heel eenvoudig om het op die manier ook gewoon te bekijken en te zien hoe gevaarlijk het is. Ja. Dus ik ga ook erg aan de sombere kant zitten, maar wel met argumenten. En ik wacht wel op de tegenargumenten. Ik ben wel benieuwd. Nou, ik ben met jou daar benieuwd naar. Want ik moet zeggen, als ik dat boek van Hyde lees, intuïtief resoneert het enorm. Ja. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat het geen gevolg heeft. Nee. Als mensen 6 uur per dag op een smartphone zitten. Of langer, naar grafiek. Je kunt je niet voorstellen dat dat gezond is. Het probleem is natuurlijk dat, nou ja, David, we hadden net over beginnen, dat het nog niet zo makkelijk aan te tonen is. En dat er nog wel onderzoek om elkaar tegenspreken en zo. Maar ik ben het met jou eens. Dat is misschien een heel erg gezond boerenverstand of zo. En van nou, laat maar eens zien dat het niet klopt dan. Want het voelt wel heel waarschijnlijk. Ja, en nogmaals, ook de hoop is, hè, want anders klinkt het allemaal zo somber, oude generatie versus jonge generatie. Ik denk dat jongeren ook echt wel creatief in staat zijn om te kijken, wat is de way out? Hoe moeten we hiermee omgaan? Voor veel jongeren denk ik geldt dat absoluut. Ja, ook omdat ik denk dat wij somberder zijn dan misschien veel jongeren die al lang weten hoe ze algoritmes moeten omzeilen om te zorgen dat ze niet de hele tijd gevoed, tussen aanhalingstekens, worden met allerlei onzin. Nee, ik zie dat zelf. Ik ga met al aan verslavingsgevoeligheid. Ik zie dat zelf. Twitter is best wel een risico voor mij. Mijn kinderen hebben daar helemaal geen last van, hoor. En die zitten niet meer op Twitter, die generatie. Maar ja, die hebben TikTok dan weer. En andere dingen. Maar ik heb toch niet de indruk dat die zo ontzettend verslaafd zijn aan sociale media. Dat het risico heel groot is. Dus het is ook niet zeker niet zo dat het voor alle jongeren geldt. Maar nogmaals. Maar als het die 20% is, dan is het wel een probleem. Ja. Nee, ik begrijp goed wat jullie zeggen. Dat is eigenlijk ook mijn gedachte toen ik het boek las. Ik vond het heel overtuigend. En inderdaad, ik ga daarna ook altijd ga ik ook lezen wat voor kritiek is er dan op een boek. Er is ook wel wat kritiek. Ja. Waaronder mensen die zeggen van het is vooral correlatie. Dus inderdaad, er is een verband. Er is een gezondheidscrisis, kan je het misschien wel noemen, met jongeren aan de gang. Dat zeggen veel onderzoekers. Ja. En ja, inderdaad, de smartphone is tegelijkertijd ook toegenomen in gebruik. Maar dat is vooralsnog vooral correlatie en het is te weinig causaliteit. Dus het is niet zeker dat het ook komt door die smartphones, dat jongeren zich ongelukkiger gaan voelen. Dus ik zeg wat tegen mijn studenten. De moment dat de ooievaarstand in Nederland in elkaar klapte, Namen ook de geboortecijfers af. Dat is ongeveer gelijktijdig. Is dit echt zo? Of is dit iets? Ongeveer wel. maar je hebt zelfs nog fenomenen die wel verband met elkaar houden en toch niet de ene de oorzaak is van de ander. Dus mensen met gele vingers hebben vaak slechte adem. Dat is met elkaar verbonden, maar het veroorzaakt elkaar niet. Wat? De onderliggende oorzaak is roken. En dat is natuurlijk Kijk, wat Hyde heel terecht aanhaalt, zijn studies waarbij je stopt met je gebruik van je telefoon, dus detoxen. Gaat het beter met je? Ja. Voel je minder slecht? Begin je weer? Krijg je weer die verslavingsgerelateerde klachten? Ja. Dus zo legt hij wel die causaliteit. Alleen is natuurlijk de vraag of er nog meer factoren dan meespelen. Of er een bias is dat die mensen dan toch op dat moment ook op volksdansen gaan, waardoor ze zich fijner voelen. Het kan een gele vinger slechte adem issue zijn. Dus het heeft met elkaar te maken. De kans is wel groot. Ja, maar toch kan. Ja, dus als je volgens de meest strenge wetenschappelijke maatstaven zou je kunnen zeggen, dat bewijst nog geen causaliteit. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel suggestief. Wijst wel in de richting van. Wordt echt een soort wetenschappelijke podcast. Worden wij een soort. Ja. Nou ja, dat geeft ook wel aan dat je als mensen zeggen wetenschappelijk is het niet aangetoond. Dat je altijd moet afvragen. Maar het kan zijn dat iets volgens de strengste wetenschappelijke normen inderdaad niet keihard te maken is. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het onzin is. Nee. Of dat het geen rationeel verhaal is. Het kan soms ook gewoon te vroeg zijn om iets aan te tonen. Het is nog volop in gesprek. Dat is een kritiek die je ziet. Ik kwam ook een onderzoek van Oxford tegen. Die hebben heel veel landen onderzocht. Heel veel onderzoek 168 gedaan. Landen. 68 landen. 168. 168, daarvan zou dan blijken van het is te moeilijk om te zeggen op dit moment of die schadelijke gevolgen echt zo groot zijn. Ik moet ook Tilburg hier met ere noemen, want het is een onderzoek van Oxford University en Tilburg University samen. Kijk, een onderzoek wat wereldwijd is natuurlijk de vraag, hoeveel is het focus op het Westen? Ik zou dan ook methodologisch echt goed willen begrijpen hoe dat onderzocht is en of dat herhaald kan worden. Ja. Want één studie is geen studie meestal. En het is ook te simpel om te zeggen, het komt allemaal door de smartphone. Het is natuurlijk een tijdgeest. Het is een ideologie waar het Westen vanuit leeft. Waarbij financieel-economisch denken heel sturend is. In plaats van wat meer overstijgende ideologieën. Ja. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ja, het hangt ook samen met de tijdgeest, zoals je die in de vorige aflevering schetste, met ook het verlaten individu, de doorgeschoten individualisering. Mm. En dan valt zoiets als die smartphone ook wel een hele vruchtbare aarde. Zeker, hier, zeg maar. Ja, in negatieve zin. Ja. En misschien andere delen van de wereld waar die gemeenschappen nog veel meer in stand zijn, zijn ze misschien ook beter bestand tegen de problematiek die hiermee gepaard zou kunnen gaan. Ja. Maar ik begrijp uit wat jullie zeggen, en dat is eigenlijk ook wat Hyde een beetje zegt, want ik heb ook zijn respons op de kritiek gelezen. Hij zegt van er zijn wel onderzoeken die wijzen op causaliteit. Ja. Maar zelfs als zou dat er niet zijn, is de situatie op dit moment zo urgent, dan zou je al hier echt goed naar moeten kijken en dit serieus moeten nemen. Want stel dat je denkt van we gaan er nog 10 jaar verder onderzoeken, wat misschien methodologisch veel juister is, dan ben je misschien al te laat. Nou ja, dat is een beetje het issue waar hij het ook al een paar keer noemt. Hij haakt alles bij elkaar wat hij kan vinden. Maar de realiteit is, dat zegt dat nieuwe Oxford-onderzoek ook, er is eigenlijk heel weinig wat voldoet aan de hoogste wetenschappelijke standaarden, wat keihard aantoont dat er een causale relatie is. Ook omdat het zo nieuw is natuurlijk nog. Ja, en dat is ook gewoon lastig. Want Esther zegt terecht, het heeft met zoveel angst, dat soort dingen heeft. Hoe komt het dat we veel angstige kinderen hebben in onze samenleving? Ja. Dat heeft nooit één vak. Dat is met heel veel dingen hangt dat samen. Dus dat zijn heel lastige aan te tonen dingen. Ja, maar mag je ook zeker eens in intuïties, zelfrapportage, vertrouwen. Haidt noemt een van de dingen die ook in Nederland steeds terugkomt, dat jongeren zelf gewoon aangeven. Ja. In grote aantallen, meer dan 60%. Van dat ze echt last hebben ervan. En dat ze er angstiger van worden en depressiever van worden. En wetenschappers zal natuurlijk altijd zeggen, ja, dat is geen hard bewijs. Dat is niet statistisch aangetoond. We kunnen niet echt zeggen dat het significante correlaties zijn. Maar Haidt zegt daar denk ik terecht, maar dat zijn wel data. Ja, en de vraag is of je moet wachten tot al die jongeren die zelf aangeven dat ze er zo'n last van hebben en zich zo naarder door voelen, tot die allemaal voldoen aan de criteria voor een depressieve stoornis. Ja. En dan dus bij de GGZ komen op een wachtlijst. Hoe lang wil je wachten? Ja, boeiend. Dit boek wordt in juni, komt de Nederlands vertaling uit, begreep ik. Ik denk dat we hier nog veel over gaan horen. In Amerika is dit echt al zo'n hot topic en in Engeland ook. Ja. Dank, Esther, dat jij hier was. Ja, je hoorde psychiater Esther van Venema en theoloog Stefan Paas. U kunt nog 190 andere afleveringen terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Goedenacht. NPO Radio.